istuvad me teen, naerad tühed televitsu silmis. Möödume ja kauaks tahaks kokku jääda veel, aga seda juhtub ainult filmis. Pimeduses kohtume me ühel õhtul taas, liigume kui unes või legendis. Vihle farja kildu eksub pilk on peegelklaas, usaldame ainult ise endid. Koit on alles kaugel, veel on õige ohtlik tund. Peobed tuleb nagu nii, mis sellest. Sellel talvel sajab ainult vihma, mitte lund. Mõtleks õige teistest, aga kellest? Hommikusse valgusesse puhkemas mulin. Vabanenud vanu radu lähen, sirelid ja päikse tõusa enam pole siin, aga see ei mahu mulle pähe.